NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. In de staat Nevada hebben 9 vrouwen aangifte gedaan. Ze zeggen dat ze zijn gedrogeerd of verkracht door Cosby. Hij werd 5 jaar geleden al veroordeeld voor seksueel misbruik, maar door fouten werd hij later vrijgesproken. De jongen van 6, die sinds gisteravond werd vermist bij een recreatieplas in het Brabantse Lid, is verdronken. Zijn lichaam werd vlak voor de middag gevonden. Het jongetje kon niet zwemmen en er werd al vermoed dat hij het water in was gelopen. Inwoners van de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne mogen op 10 september naar de stembus. De schijnverkiezingen worden gehouden in de regio's Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk. Eerder werden in bezet gebied al schijnreferenda gehouden, waarin voor inlijving door Rusland zou zijn gestemd. En in Nieuw-Zeeland is een Nederlander veroordeeld tot 2,5 jaar cel, omdat hij een van de grote mannen was achter de illegale downloadsite Mega Upload. Volgens de rechter is de man uit Zwolle schuldig aan deelname aan een criminele organisatie. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar er zijn 2 files die echt opvallen. Allereerst de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 20 minuten extra reistijd. Dit zijn omrijders voor de nog altijd afgesloten Haenvlietbrug in de A29. En er staat file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, 9 kilometer langzaam rijden. Je doet er 25 minuten langer over. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Morgen dan stijgen ze op richting Oekraïne en Rusland. Een 6-tal Afrikaanse landen dat zich opwerpt als vredesduif in het conflict. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa gaat voorop in die missie. En straks vraag ik Bram Vermeulen hoe geloofwaardig die rol van Ramaphosa als bemiddelaar is. Intussen zijn de Verenigde Staten in de ban van het nieuws van een familie in Las Vegas die zegt UFO's te hebben gezien in hun eigen achtertuin. Maar we beginnen bij de nasleep van het WK in Qatar. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De voetbalfan zal het deuntje nog herkennen. Eind vorig jaar werd in Qatar de laatste WK-wedstrijd gespeeld. Rondom dat WK was er veel te doen om de arbeidsomstandigheden van de mensen die de stadions bouwden. Maar ook voor de honderden beveiligers die rondom het toernooi werden ingezet, ging er veel mis. Velen wachten nog steeds op hun salaris. Sommigen zijn zelfs met torenhoge schulden blijven zitten. Floor Beuming is hier van Amnesty International. Welkom, Floor. Dank je wel. Amnesty deed onderzoek naar deze groep beveiligers bij het WK in Qatar. In de aanloop daarnaartoe hoorden we natuurlijk vooral over de slechte arbeidsomstandigheden van de bouwvakkers. Maar die vele beveiligers die tijdens het toernooi aan het werk waren, daar hoorden we minder over. Ja. Onder welke omstandigheden deden zij hun werk? De problemen van deze groep mensen en van veel arbeiders in Qatar begint eigenlijk al op het moment dat ze die baan aannemen. Dus in het land van herkomst betalen ze vaak hele hoge bedragen aan wervingsbureaus. Daar moeten ze leningen voor afsluiten. Nou, dan krijgen ze die baan. En de groep waar wij specifiek naar hebben gekeken zijn mensen die voor korte contracten werden aangenomen om gedurende het toernooi ingezet te worden op verschillende WK-locaties. Maar hen werd ook gezegd dat ze waarschijnlijk meer zouden gaan verdienen op een gegeven moment, dat ze hogere posities konden krijgen en dat ze waarschijnlijk ook konden blijven langer dan die korte contracten. Nou ja, dan kwamen ze uiteindelijk te werken in Qatar. En een groot deel van de mensen die we hebben gesproken moesten hele lange werkdagen maken. 12 uur, 7 dagen per week. Mm. En eigenlijk geen dag vrij gedurende de hele contractperiode. Maar lieten die beveiligers ook tijdens het toernooi al van zich horen? Hoe konden ze ergens met deze klachten terecht? Ja, ze hebben op verschillende manieren van zich laten horen. Ze hebben aan het begin al meteen de werkgever aangeschreven en gezegd, we hebben hoge wervingsbedragen betaald. Die zouden worden terugbetaald. Waar blijft dat? Nou, daar hebben ze niks op gehoord. Op een gegeven moment hebben ze ook een hotline die was ingesteld. Onder andere door de FIFA en de Supreme Committee, de Qatari-organisatie die het WK organiseert. Die hebben ze gebeld met een klacht. Toen werd gezegd, we gaan er naar kijken. Maar daar hebben ze ook niks van gehoord. Dus nee. Ja, ze hebben op allerlei manieren tot het eind hebben ze nog geprotesteerd, echt, met z'n honderden. Ja. Hebben ze laten weten dat ze in de problemen zaten. En je zegt, deze beveiligers zijn geworven. Uit welke landen komen ze, onder andere? Vaak uit landen in Zuidoost-Azië, Nepal, India, Bangladesh, maar ook Afrikaanse landen, Ghana, Kenia, Oeganda. Ja, vaak hele arme landen. Dus die mensen die zijn gedwongen door omstandigheden daar om naar het buitenland te gaan. En ja, zijn daardoor ook extra kwetsbaar. Want hen wordt iets voorgesteld, een mooie baan. En ja. Hebben vaak mensen te onderhouden, ook thuis. Dus ja, die kiezen daar dan voor. Vele van hen zijn inmiddels ook weer thuis. En dat blijkt uit jullie onderzoek dat veel van hen thuis kwamen met eigenlijk grotere financiële problemen dan toen ze vertrokken. Hoe zit dat? Ja, nou ja, dat komt dus vaak om te beginnen door die wervingsbedragen die ze betalen. En omdat mensen vaak hele hoge leningen daarvoor afsluiten tegen hoge rentes. Dat kunnen bedragen al van 600-700 euro, maar het kan oplopen tot 2000 euro zijn. Wat misschien niet heel veel lijkt, maar voor die mensen is dat een enorm bedrag. En vaak moeten ze leningen nemen tegen hele hoge woekerrentes. Dus er zijn veel gevallen van mensen die uiteindelijk terug moesten keren omdat ze die compensatie eigenlijk niet kregen van de werkgever of van de FIFA of van Qatar. Werd gedreigd ook op het eind, als jullie nu niet gebruik maken van de ticket om terug te keren naar jullie land van herkomst, dan moeten jullie straks zelf een ticket betalen. Nou, kwamen die mensen nog verder in de problemen. Dus heel veel mensen hebben er uiteindelijk voor gekozen, oké, dan laat maar die compensatie voor nu. Ik ga terug. Maar ja, dan hebben ze en niet al hun salaris gekregen en ze hebben ook nog eens een lening afgesloten. En ja, dan komen ze snel in de problemen daar. Want er was dus sprake van compensatie voor die hoge kosten die ze in sommige gevallen hebben moeten maken om daar überhaupt te werken. Je noemt uitzendbureaus die medewerkers voor de FIFA hebben geworven. Er zijn dus bedrijven, neem ik aan, die deze mensen aan het werk zetten. Er is de FIFA zelf en er is Qatar als organiserend land. Wie is er nou uiteindelijk verantwoordelijk voor de positie van deze mensen? Ja, uiteindelijk zijn al die partijen verantwoordelijk. En dat maakt het ook zo ingewikkeld in de context van zo'n heel groot internationaal sportevenement. En dat maakt het ook voor die arbeiders, sommigen kunnen misschien niet lezen, heel moeilijk om te begrijpen waar ze hun recht moeten halen. Dus je hebt al die partijen die eigenlijk onderling moeten afspreken hoe het die arbeiders zo makkelijk mogelijk gemaakt kan worden om een claim in te dienen. En er zijn voor het WK allerlei mechanismen opgesteld, maar die zijn nog veel te beperkt. Of ze zijn alleen voor een heel klein deel van de arbeiders. Je moet naar een arbeidscomité. Dan moet je vaak lang wachten op een uitspraak van een rechter. En dat kan heel erg lang duren. Dus vaak hebben mensen ook de tijd niet om daarop te gaan wachten. Maar het is nog moeilijker als mensen het land eenmaal verlaten. Want daar zijn eigenlijk helemaal geen mechanismen voor. En er zijn in de loop van de bouw van alle infrastructuur voor het WK en het WK-toernooi zelf honderdduizenden arbeiders die zijn ingezet. Het grootste deel is vertrokken. En een heel groot deel daarvan zonder de compensatie waar ze recht op hadden. Want jij zegt, wat dat betreft, voor die compensatie wijst ook iedereen naar elkaar. Kunnen deze beveiligers dan toch nog iets voor elkaar krijgen als ze zelf inmiddels ook weer over de hele wereld verspreid zijn? Kunnen ze op de een of andere manier samen optrekken? Nee, heel moeilijk. Dat is voor dit soort mensen echt extreem lastig. En dan zijn ze toch afhankelijk van andere organisaties die hun stem kunnen zijn, zoals Amnesty. En wij blijven ook daarom druk uitoefenen op de FIFA en Qatar om toch bepaalde mechanismen te bedenken waardoor het heel makkelijk is voor deze mensen om alsnog hun compensatie te krijgen. Dus daar gaan we ook mee door. En zijn er hoopvolle signalen dat lukt? Nou, vooralsnog eigenlijk niet, eerlijk gezegd. De FIFA blijft naar Qatar kijken vooral. Ze hebben wel het laatste FIFA-congres gezegd dat ze een evaluatie gaan doen naar hoe zij dus hebben hoe zij die compensatie hebben gedaan tijdens het WK. Maar dat is weer een onderzoek. Dat kan weer maanden duren en er moet nu actie komen. Dus het is allemaal te weinig en te laat. Maar wij blijven, het is een kwestie van lange adem. Dus wij blijven hier aandacht voor aangeven. En als je zegt, er moet nu actie komen, waarom is het zo urgent voor deze mensen? Omdat deze mensen in de problemen zitten. Dit zijn mensen uit de armste lagen van de bevolking in landen. Dus die hebben niet de luxe om te wachten op hun geld. Die hebben vaak hele grote families te onderhouden. Die zitten in de grote financiële problemen. Dus die moeten nu gecompenseerd worden. Jullie hebben hun lot weer onder de aandacht gebracht. Hartelijk dank. Floor Beuming van Amnesty International was dat. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Groep of African heads of state took the view that Africa does need to put forward an initiative, a peace initiative that could help to contribute to the solution of that conflict. Afrikaanse landen willen met een vredesplan een einde maken aan de oorlog in Oekraïne. Zo kondigde Cyril Ramaphosa, de president van Zuid-Afrika, eerder al aan. Nu zijn de koffers gepakt en trekt hij morgen samen met de leiders van nog 5 Afrikaanse landen naar Oekraïne. En zaterdag reizen ze door naar Moskou om ook met de Russische president Poetin te praten. Wat kunnen we nou verwachten van deze Afrikaanse vredesmissie? Hier aan tafel journalist Bram Vermeulen, VPRO-collega, die bovendien jarenlang correspondent was in Zuid-Afrika. Bram, er gaan meer landen mee, maar laten we met Zuid-Afrika beginnen. We hoorden net de president Ramaphosa over deze vredesmissie. Hij lijkt het voortouw te nemen. Ja. Waarom doet hij dat? Nou, hij zegt, wij zijn neutraal. Historisch zijn ze onderdeel van de non-aligned movement. Dus koude oorlog taal voor. Wij kiezen niet voor het oosten of voor het westen. Wij staan er tussenin. Binnenlands kan niet verkopen, omdat in Zuid-Afrika misschien historisch wat meer dankbaarheid is voor Moskou vanwege hun steun tegen de apartheid. Dus vooral linkse groeperingen zitten daarop. En hij presenteert zichzelf eigenlijk als een Zwitserland. Wij hebben geen mening. Maar dat denkt niet iedereen zo over. Nee, want deze reis komt op een opmerkelijk moment. Recentelijk werd Zuid-Afrika er door de Verenigde Staten van beschuldigd dat ze wapens zouden leveren aan Rusland. Laten we even luisteren. We are confident that weapons were loaded onto that vessel, and I would bet my life on the accuracy of that assertion. Ja, Bram, hoe serieus zijn die beschuldigingen van de VS aan het adres van Zuid-Afrika? Waar gaat dit over? De Amerikaanse ambassadeur zegt dus, ik zou mijn leven erom verwedden dat inderdaad in de haven van Kaapstad wapens zijn geladen op een schip in december. Dat klinkt serieus. Dat klinkt heel serieus. Daar heeft hij 6 maanden mee gewacht. Dus hij, je zou kunnen zeggen, heeft eigenlijk 6 maanden lang de tijd gegeven aan de Zuid-Afrikaanse regering om zich te verantwoorden hiervoor. En Amerikanen zeggen dat niet zomaar. Dus die hebben natuurlijk foto's of satellietfoto's. Die weten zeker, ik zal mijn leven erom verwedden, zegt de ambassadeur. En nu zegt Zuid-Afrika, god, daar weten wij helemaal niks van. Nou, daar moeten we een onderzoek naar instellen en zo. Maar het is in diplomatieke kringen niet normaal om dit op zo'n manier te doen. Normaal gaat dat met stille diplomatie, zeggen wat is er nu gebeurd. Maar omdat de Zuid-Afrikanen naar buiten toe blijven zeggen, wij weten hier niks van, hebben de Amerikanen zich genoodzaakt gevoeld om dit naar buiten te komen. En dat is dus een enorm probleem voor Ramaphosa. Want A, of hij heeft er inderdaad niet van geweten, zoals hij zegt. Maar dat betekent dat je leider bent van een land waarvan je niet weet wat daar eigenlijk precies allemaal gebeurt in je havens. Of hij heeft het wel geweten, dan heeft hij willens en wetens meegewerkt aan het bewapenen van de Russen die Oekraïne zijn binnengevallen. En dat is een illegale bezetting, in elk geval voor de Amerikanen. En daarmee ben je wel degelijk medeplichtig geworden aan die oorlog. In de ogen van het Westen natuurlijk. Ja, want intussen gaan ook vanuit de Verenigde Staten stemmen op om Zuid-Afrika te straffen voor de vermeende steun aan Rusland. Wat voor maatregelen kan de VS nemen tegenover Zuid-Afrika? Nou, Amerika is een hele grote handelspartner. 10 keer zo groot als Rusland. Dus er staat nogal op het spel. Afrikaanse landen hebben via een regeling, die heet AGOA, de African Growth and Opportunities Act, een soort afspraak dat ze zonder handelstarieven kunnen exporteren naar Amerika. Daar verdient Zuid-Afrika ieder jaar miljoenen op. En daar wordt nu gedreigd omdat eventueel in te trekken. Er is ook nog allerlei andere hulp uit Amerika die nu op het spel staat. Sterker nog, zowel vanuit de democratiekrant als de republikeinse kant is nu een signaal gekomen. Moeten wij in aanstaande november wel een top van over die AGOA, dat verdrag, gaan hebben in Pretoria, hebben ze nu gezegd. Aangezien we weten, denken te weten, dat Zuid-Afrikanen hebben meegedaan aan het bewapenen van Rusland, moeten we dan al niet een andere plek gaan kiezen? Nou, Zuid-Afrika zegt dat de soep niet zo heet gegeten gaat worden, maar dan voel je al aan dat de druk vanuit het Amerikaanse congres ontzettend groot wordt en dat Zuid-Afrika bepaald niet als een neutrale speler wordt gezien. Nee, want je zegt, die Zuid-Afrikaanse regering die tilt dus historisch gezien zwaar aan de relatie met de Russen. Ja. Wat is dan, Bram, al met al het politieke belang van Ramaphosa om nu het initiatief te nemen voor deze vredesmissie? Nou ja, de cynici, laten we zeggen, oppositie en analisten zeggen, het is afleiding voor de problemen thuis. We hebben het hier al vaker gehad, bijvoorbeeld over de enorme stroomuitval, 6 tot 12 uur per dag. Het gaat helemaal niet goed eigenlijk met Ramaphosa. Hij was de grote belofte die schoon schip zou maken na die rampzalige Zuma-jaren. Dat gaat niet goed. Eigenlijk begint Zuid-Afrika steeds meer op een falende staat te lijken, zeggen ook al heel veel diplomaten in het land. En dus kun je dan zeggen, nou, als ik nu dit zou kunnen vlot trekken, dan weet ik mijn status internationaal een beetje te bewaren. Maar ja, de vraag is natuurlijk of ze dat ook zo in Kiev zien. En of dat echt wel gaat lukken. Want wat of hij een geloofwaardige vredesduif is. Ja, dat. En wat kun je precies in deze tijden? Ik bedoel, het probleem met onderhandelingen is natuurlijk altijd geweest dat Oekraïne's standpunt is, het land uit of we praten niet. Dus wat hebben ze precies op tafel te leggen? Ja, laten we daar naar kijken. Want behalve de Zuid-Afrikanen gaan er natuurlijk ook nog andere Afrikaanse leiders mee. Ja. 5 in totaal. Waarom sluiten juist zij zich aan? En noem ze nog even, wie zijn het? Ja, dus je hebt Senegal, Egypte, Oeganda, Zambia en Congo-Brazzaville. Nou, om even naar Senegal te kijken. Die hebben in het afgelopen jaar echt een noodkreet laten horen, omdat ze enorm in de problemen zijn gekomen vanwege het graan dat niet meer uit Oekraïne komt. De blokkade door de Russische vloot. Dus die hebben al eerder aangegeven dat, met Rusland daarover te willen praten. Dat is een van de onderwerpen waar ze het over willen hebben. Kunstmest is een groot probleem voor heel veel landbouwlanden in Afrika. En ze zeggen nu krijgsgevangenen te willen gaan ruilen, dat ze daarbij gaan helpen. Dat zijn eigenlijk allemaal onderwerpen die door andere onderhandelaars, denk aan Turkije, allang een paar keer zijn gelukt. Dus wat dat betreft hebben ze weinig nieuws te bieden. Maar goed, ze kunnen zich presenteren als neutraal. Egypte bijvoorbeeld is interessant. Die laat Russen wel door het luchtruim vliegen om de oorlog in Oekraïne te vechten. Dus ja, terwijl ze ook goede banden met Washington hebben, ze presenteren zichzelf als neutraal. Je zou kunnen zeggen, dit is het B-team. Lang niet zo belangrijk als China bijvoorbeeld. Maar wie weet. En ik denk zelf eigenlijk dat bijvoorbeeld de Amerikanen stiekem ook wel benieuwd zijn of Afrikaanse landen iets voor elkaar kunnen krijgen wat zij niet aankunnen. Maar laten we daar even op preluderen, want jij zegt, ja, ze presenteren zich als neutraal. Nou, je hebt net uitgelegd dat de Zuid-Afrikaanse positie wat dat betreft op zijn zacht gezegd ingewikkeld is. Omstreden. Ja, dus de vraag, hoe kansrijk is dit vredesinitiatief? Hoe gaat, laten we daar beginnen, de Oekraïense president Zelensky deze delegatie morgen ontvangen? Wat denk je? Ja, die heeft eigenlijk als soort voorschot gegeven door in de pers te zetten, te zeggen, ja, iedereen die wapens levert aan Rusland, aan de agressor, is in feite medeplichtig aan die oorlog. Dus die zal niet heel erg warme gastheer zijn en zal hem ontvangen. Maar ik denk dat hij heel erg niet erg eager is voor dit gesprek. Maar waarom ontvangt hij hem dan überhaupt? Ja, geef ze een kans. Dat is op zichzelf interessant. Is er dan toch nog iets om over te praten? Hij wil misschien niet als degene gepresenteerd worden die het vredesproces in de weg staat. En tegelijkertijd is het voor Poetin legitimiteit. Ik bedoel, hoe meer mensen er langskomen in Moskou, hoe beter dat is voor Poetin. Sterker, de Zuid-Afrikanen hebben al wel wat meer gegeven aan Poetin. Bijvoorbeeld afgelopen februari hebben ze ook een gezamenlijke marineoefening gehad in het kader van BRICS. Dus Brazilië, Rusland, India en China hebben voor de kust van Zuid-Afrika een marineoefening gehad. En daarmee krijgt Poetin internationaal een soort voet tussen de deur bij een belangrijk leider in Afrika. Dus alles wat hij daar voor elkaar krijgt, is goed voor Poetin. En hoe wordt er nou, afgezien van de kritiek, hè, van de Verenigde Staten die we al even besproken, verder in het Westen op deze vredespoging van die Afrikaanse landen gereageerd? Wat is er over te zeggen? Ja, de skepsis in elk geval in Washington. Een beetje meewarig van wie zijn deze landen en wat stellen ze nog voor? Het B-team. Maar achter de schermen denk ik dat er ook wel hoopvol over wordt gesproken. Naar buiten toe moeten Amerikaanse diplomaten, zoals de ambassadeur, natuurlijk heel streng zijn tegen Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld over die wapenleveranties. Van de andere kant, wie gaat dit vlot trekken? China heeft geprobeerd, maar die wordt zeker niet vertrouwd door het Westen voor zijn rol. Dus zou je meer vertrouwen kunnen leggen in zo'n soort, missie met lage verwachtingen. En ik denk dat dat het maximaal haalbaar is. Zeer lage verwachtingen dat er iets uitkomt, maar wie weet. En vorige week hadden we hier in de studio geopolitiek analist Alex Krijger. Die zei, ja, het Westen moet juist bemiddelingspogingen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland vanuit bijvoorbeeld Afrika, ja, maar ook vanuit India en Indonesië veel serieuzer nemen. Die oorlog heeft gevolgen voor de hele wereld. Ik bedoel, wij merken het in energie- en voedselprijzen, maar dat geldt minstens zo sterk voor landen in Afrika. Dat schetste, ja, jij net ook. Hoe zie jij dat? Moet het Westen daar meer voor openstaan? Ja, als jij zegt, het wordt nu toch een beetje als het B-team afgeschilderd. Ja, kijk, als je even verder in Afrika kijkt, zie je natuurlijk dat de Wagner-groep, de huurlingengroep van het Kremlin, steeds meer landen binnentrekt. Dus we hebben al gezien in Soedan, in Centraal-Afrikaanse Republiek, waar ik was, in Mali, in Burkina Faso, steeds meer landen tekenen contracten met Wagner. Dus je kunt zeggen dat de wereld steeds meer wordt opgedeeld in kampen. Brazilië, dat ook al meer richting Rusland aan het leunen is. Steeds meer Afrikaanse landen die voelen, hey, misschien is er bij de Russen wel wat te krijgen. In Zuid-Afrika zelf wordt gezegd dat er geld door Russische oligarchen in de partijkas is gestopt. Met andere woorden, je krijgt gewoon een wereld die verdeeld raakt in kampen. En ik denk dat je nu nog op een moment staat waarop het Westen Afrikaanse landen zoals Zuid-Afrika nog wel bij zich kan houden. Maar als dit langer duurt, kun je natuurlijk ook zien dat de wereld meer in tweeën gaat splitsen. En dat is potentieel een heel gevaarlijke situatie. Ja, dan komt er, en dat is even later in de zomer pas, maar toch ook nog een belangrijke top aan, juist van die BRICS-landen die je net al noemde, in Zuid-Afrika. Daar, ja, zal de Russische president Poetin ook aanwezig zijn. Ja, dus heel veel, denken we. Nou goed, in ieder geval hoe dan ook, is veel te doen om de vraag of hij, als hij er dan is, dan gearresteerd zal worden. Ja. Want er loopt immers een arrestatiebevel tegen hem. Ja, wat kunnen we van die politieke soap nog verwachten? Nou ja, Zuid-Afrika is verplicht als ondertekenaar van het strafhofverdrag om dan iemand die wordt gezocht door het strafhof te arresteren. Dat ze dat niet heel serieus nemen, hebben we al eerder gezien met de Soedanese president al-Bashir, die in 2009 werd afgezet. Die was toen ook in Zuid-Afrika wegens oorlogsmisdaden, had die moeten worden opgepakt. Die hebben ze via een achterdeur weer laten gaan. En nu zegt Zuid-Afrika, ja, er staat ergens een regeling dat voor dit soort internationale toppen je toch wel een Poetin figuur zou kunnen toelaten. Met andere woorden, dat gaan we niet doen. En dat hebben ze eigenlijk al wel door laten schemen dat ze dit niet willen doen. Nou, kan het zo zijn, want de top zal in Kaapstad worden gehouden, dat dan vervolgens de lokale leider daar, dat is namelijk een oppositie, Kaapstad is in handen van de oppositie, dat die het wel gaat doen. Dat heeft hij al gezegd. Als die in Kaapstad komt, ga ik hem wel arresteren. Dus regering en oppositie staan tegenover elkaar. Nog steeds goed nieuws voor Poetin. Hiermee laat je zien dat andere landen niet per se in hetzelfde kamp zitten als Amerika, als Europa, wat betreft deze oorlog. En ja, de risicoafweging blijft natuurlijk voor Poetin, want hij moet het wel zeker weten wat de Zuid-Afrikanen gaan doen. Maar goed, die top van de zomer zal dus een volgende testcase worden voor de vraag in hoeverre is Zuid-Afrika werkelijk Zwitserland in dit conflict? Ja, maar kijk, als je hem niet arresteert, laat je zien aan wiens kant je staat. En dan zijn ze al geen Zwitserland meer. Ik denk dat Ramaphosa heel veel heeft uit te leggen, met name over die wapenleveranties. En heel veel heeft uit te leggen als die Poetin niet zou arresteren. Want daarmee bekent die kleur. Dankjewel, Bram Vermeulen, over die Afrikaanse vredesmissie. Morgen dus in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ze vliegen eerst naar Kiev en dan waarschijnlijk, ja, via Europa, neem ik aan, door naar Moskou. Dankjewel, Bram Vermeulen was dat. Buitenland. Uitgelicht. Ja, het is tijd voor serieus UFO-nieuws. En wel vanuit de Verenigde Staten. In Las Vegas moest de politie namelijk uitrukken voor een melding van een gezin dat naar eigen zeggen oog in oog zou hebben gestaan met twee aliens in hun achtertuin. Het nieuws maakt veel los in Amerika. Correspondent Carlijn van Houwelingen is aan de lijn. Ha, Carlijn. Hallo. Wat was dat voor melding van deze familie in Las Vegas? Wat hebben ze gezien? Nou, het begon met een mysterieus groen licht in de lucht. En dat was vorige maand al. Dat is ook vastgelegd door de camera van een politieman. En daarna belden zij dus de alarmcentrale. Dat kwam deze week naar buiten. Ze zeggen, de beller zegt, Er staan hier 3 meter lange buitenaardse wezens in mijn achtertuin. Ze hebben grote glimmende ogen. Ze kijken naar ons en ze zijn zeker weten niet menselijk. Nou, agenten hebben niets gevonden. Maar online is dit een eigen leven gaan leiden, ook door gemanipuleerde beelden. En NASA zegt inmiddels dat licht, dat was een meteoor. Ja, en wat die familie gezien heeft, dat is toch onduidelijk. Dat weten we niet. Het kan van alles zijn. Ook een dier bovenop een hek bijvoorbeeld. Maar goed, nou zijn meldingen van UFO's niet nieuw, zeker niet in de VS. Maar ik begrijp dat dit nieuws toch wel heel serieus wordt genomen daar in Amerikaanse media. Waarom is dat zo? Ja, opvallend serieus. En dat komt eigenlijk omdat de Amerikaanse inlichtingendiensten ook heel serieus bezig zijn met UFO's. We hebben net een klokkenluider gehad die zelf aan UFO-onderzoek heeft gewerkt bij Defensie. En die zegt nu in de media dat de Amerikaanse overheid al decennia niet-menselijke luchtvaartuigen in bezit zou hebben. Hij heeft ze niet zelf gezien, maar heeft er van collega's over gehoord, zegt hij. Suggereerde ook dat er mensen gewond of gedood zouden zijn door niet-menselijke wezens. Ja, dat wordt dus in de media en zelfs ook in de politiek echt serieus besproken, omdat er ook een rapport is van het Pentagon, waar het gaat over onbekende objecten in de lucht, bijvoorbeeld gezien door piloten. En in een aantal gevallen blijkt dat echt onverklaarbaar. En ja, men wil weten of dit een bedreiging is voor de VS en wil weten wat het is. En dat aantal meldingen van onbekende objecten in de lucht neemt ook toe, begreep ik. Ja, we blijven het volgen. Dankjewel, Carlijn van Houwelingen was dat. Meer over die UFO-koorts in Las Vegas kunt u als altijd vinden op nporadio1.nl. Of in de app onder Bureau Buitenland. En zometeen, na Ster en Nieuws, dan krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDP. Wij zijn er morgen weer als altijd. Kijk op onze website, luister ons terug in de app. Tot dan! NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik bid voor de bekering van jou. De jeugdvriend van Brecht van Deursen is onlangs Rooms-Katholiek geworden en maakte een politieke zwiep naar rechts. Uiteindelijk denk ik dat je ideeën niet waard zijn als je niet bereid bent om ervoor te staan. Brecht vraagt zich af of ze wel vrienden kunnen blijven. Soms denk ik wel, denk je dat we elkaar kwijtraken hierin? Deze week in Docs. En verlos mij van het kwade. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze zaterdag gaat hij ervoor. De Lottobal. Rollend door de machine met maar één doel. Jou miljonair maken. Win jij zaterdag de Lotto jackpot van 4,9 miljoen? Speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De giftige stof PFAS wordt al sinds de jaren 60 verspreid door chemiefabriek Chemours in Dordrecht, het vroegere DuPont, met grote gevolgen voor de werknemers en de omgeving. PFAS kan kanker veroorzaken en tast het immuunsysteem aan. Maar niemand wist dat, behalve de industrie zelf. Zembla, vanavond 8:30, NPO 2. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij.